Kivel él együtt is mióta? Milyen ingatlana, illetve 300 ezer forintot meghaladó ingúsága van? Melyik szórakozó helyet látogatja havi, heti és napi rendszerességgel? Fogyaszt-e alkoholt, és ha igen, mennyit? Többek között ezekre a kérdésekre kell válaszolniuk a frissen elfogadott gyermekvédelmi törvénycsomag nyomán azoknak, akik a jövőben a gyermekvédelmi szakellátásban dolgoznának. Sokan már át is vették a kifogástalan életvitelt ellenőrző adatlapot, amelyen a velük egy háztartásban élő felnőtteknek is vállalniuk kell, hogy életvitelüket bármikor vizsgálhatja a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve. Hát ezekkel a kérdésekkel aztán ki lehet szűrni a pedofilokat valóban, meg a pedofil bűnsegédeket nagyon hatékonyan, hogy kivel él együtt és mióta, meg hogy milyen ingatlana és 300 ezer forintot meghaladó ingósága van, illetve hogy melyik szórakozó helyet látogatja. Milyen rendszeresen? Fogyaszt-e alkoholt? Hiszen köztudott, hogy aki fogyaszt alkoholt, az könnyebben ront meg gyerekeket, mint aki nem fogyaszt alkoholt. Hát ez közhely jóformán, hát ezt mindenki tudja az egészségügyben. Ezek a kérdések aztán működnek bizonyára. Engem az érdekel nagyon, hogy ez az egész kegyelmi ügy, amit most ugye ilyen látszatintézkedésekkel próbáltak meg, egyébként rögtön a kegyelmi ügy után, ellensúlyozni. Hát Orbán Viktor kiállt, az a döbbenetes, hogy Orbán Viktor kiállt, és azt mondta, hogy most van itt az ideje, hogy, hogy ennek egyszer is mindenkorra véget vessünk, hogy kegyelmet kaphasson valaki, aki gyermekeket rontott meg. Egyébként K. Endre történetesen nem rontott meg gyerekeket, hanem csak bűnsegéd volt, de hogy gyermek megrontásért zéró tolerancia, és most jött el az ideje, mondta Orbán Viktor a kormányzásának 14. évében. Hát 14 éve kormányzott, és ki merte jelenteni, hogy most jött el az ideje? Most, hogy éppen felmentettek egy, vagyis hát megkegyelmeztek egy pedofil bűnsegédnek. Igen, tudod, mit gondolok arról az Orbán Viktor megnyilvánulásról? Nem tudom pontosan hány nappal a botrány után volt. Néhány nappal. Szerintem ez volt az a pillanat, és nem is a kegyelmi botrány kirobbanása, bizonyos értelemben, vagy kronológiailag nyilván az, ami megalapozta azt a gyászos eredményt, amit a Fidesz létrehozott, és tudom, hogy a 44% az nem gyászos, de hát Magyarországon élünk is pontosan, és még a Fideszes szavazók is tudják, hogy gyászos. Igen, de 52-ből lett az a 44. Így van. Tehát ott 8%-ot ők elvesztettek. Így van. Mi történt akkor a kegyelmi ügy kirobbanása után pár nappal, amikor Orbán Viktor állást foglalt? Orbán Viktor állást foglalt egy valódi kérdésben. Mi történt? Meghasadt az a fal, az a szimbolikus világban megácsolt, összeegyeztetett, összeméricskélt fal, amit a Fidesz 14 év alatt megépített, mert először a pályafutásuk során az ő központi személyiségük, az ő héroszuk Orbán Viktor egy olyan kérdésben nyilvánult meg, egy olyan ügyben nyilvánult meg, amit a társadalom kényszerített rá, és nem ő a társadalomra. Ez volt az a pillanat, amikor a nemzeti együttműködés rendszere, ami elsősorban egy szimbolikus rendszer, meghasadt. Mert a valóság hasította meg az álvalósággal szemben, és az álvalóság hirtelen elérvénytelenedett, és az egyetlen valóságos szempont, ami tulajdonképpen az egész magyar politika gyermekvédelmi narratívába szűkült, vagy vonult vissza, és ebben a narratívában, ebben az egyetlen narratívában, ami hirtelen meghatározó lett, a Fidesz nem találta a maga helyét és kommunikációs stratégiáját. Én szerintem ez ennyire azért nem egyszerűen megfejthető, hogy van egy álvalóság, van egy valóság, mert alapvetően ezt tapasztaljuk a politikában, hogy ez történik. A két erőnek az összecsapásából kognitív diszonancia keletkezik általában a választóban, és akkor a politikusnak az a feladata, akár jobb, akár baloldali, hogy ezt a kognitív diszonanciát kezelgesse, ápolgassa, kenegesse, bekötözze, és akkor remélhetőleg valamilyen úton, módon, de el tudja altatni újból a választót. Itt az, hogy ez miért gerjedt föl ilyen mértékben, azt nem lehet tudni. Mert ennél azért voltak, ha nem is súlyosabb esetek, de mondjuk a korrupciós sztorikból indulunk ki, akkor itt azért voltak olyan kemény történetek, ami korábban nem, de azok valahogy nem gerjedtek. De a korrupció nem működik. A korrupció, mint narratíva, nem működik Magyarországon. Egyrészt azért nem működik, mert annyi, hogy mondjam, ebben nincs döntő különbség az előző rendszer meg a mostani rendszer között. Nincs döntő különbség 2002 és 2010 között uralkodó rendszer, meg a 2010 és 2024 között uralkodó rendszer között. Nincs. Másrészt a magyarok nem értik a különbséget, egy nagyjából egy örök lakás áráig tudják követni a nullákat. Azon túlmenően nem tudják követni a nullákat. Innentől kezdve, hogyha ellopsz egy szektort, vagy hogyha ellopsz egy komplett vármegyét, már csak azt annyit látnak belőle, hogy nagyon sok pénz. De akkor innen folytatnám, hogy azért nem a korrupció, és azért ez, mert ez a történet, ami egyébként Magyar Péter sikerét is okozza, hogy bulvárosítható, a bulvárba leszállítható, kattintást lehet belőle generálni. Ez pedig a korábbi történetekkel, vagy hasonló botrányokkal nem fordult elő. Én azt gondolom, hogy ebben egyébként a balliberális sajtó, vagy legalábbis az ellenzéki sajtó nagyon komoly munkát végzett. Ugye megmérték a Fidesznél is, hogy mennyire zuhant be mondjuk az Origó kattintás száma a botrány kirobbanása után, tehát még a fideszes választók is pontosan tudták, hogy ha kíváncsiak a valóságra, akkor át kell kattintaniuk mondjuk a 444-re vagy a Telexre. Ez egyébként a legmegdöbbentőbb, hogy alapvetően olvassák, fallják az Origót, mert hogy szeretnek azonosulni a saját vezérrel, és azt az üzenetet pontosan a kognitív diszonancia elkerülése véget inkább befallják. És itt jött egy történet, ahol elkezdte érdekelni őket, hogy de most akkor tényleg mi történt? És miután ez sokáig elhallgatta egyébként az M1, meg a jobboldali sajtó, ezért átkattintottak, elkezdtek informálódni, és onnantól kezdve pedig már a társadalom olyan széles rétegét érte el ez a történet, hogy Orbán Viktornak szaladnia kellett az események után. És amputálnia kellett mindazokat, akik, hát az üszkösödött végtagokat, ugye ilyen módon szabadult meg Novák Katalintól és Varga Judittól egyaránt. Az a helyzet, hogy itt a családvédelem, mint narratíva és mint identitás is visszaégett rájuk. Meg a pedofiliának és a homoszexualitásnak az összemosása, amit ők voltak azok, akik pedofiloztak. Ők voltak azok, akik azokat az LMBT aktivistákat, akik érzékenyítik a gyerekeket, megvádolták azzal, hogy valójában megrontani akarják a gyerekeket. Politikai haszon érdekében vádoltak meg olyanokat, akik nek az identitása szexuális értelemben nem a többséghez tartozik, vádolták meg ezzel az infernális bűnnel, a gyerek megrontással. És amikor a saját narratívájuk ég vissza rájuk, az fokozottan működik. Ha csak nem lett volna ez a pedofilia és homoszexualitás összemosása, a családvédelemre való hivatkozás, ez az egész narratíva, aminek a cáfolatát legyártotta belőlük a valóság, már nem égett volna ilyen mértékben rájuk. Egy legitimitás válság jött létre, és azért jött létre a legitimitás válság, amit egyébként te mondasz, és ami kapcsolatba hozható azzal, amit a Tomi feszegetett az imént, hogy kiderült, hogy nincs kapcsolat a nyelv és a tények között. Tehát, hogy te feszegetted előbb azt a kérdést, hogy most egyensúlyozzuk-e a nyelvet meg a tényeket? Ugye ez, uh-huh. ez volt a te álláspontod, hogy van köztük valami kapcsolat, nyilvánvalóan van, amit a politika mindig próbál a maga kedvére manipulálni. Az én álláspontom viszont az, hogy ez alaphelyzetben így van. Vagy éppen egy, nem akarom ezt az ennyit klisét használni, de egy nyugati demokráciában vagy jogállamban így van. De nálunk szerintem éppen úgy van, hogy a nyelv és a tények egymásra utaltsága megszűnik. A nyelv elkezd önmagában politikai tényezővé válni, és az elsődleges médium, amin keresztül mi a világ eseményeihez viszonyulunk, az a nyelv, az a szimbólumok. Véletlenül sem az van, hogy a világ tényszerűségei, ugye ez lenne a klasszikus sajtónak a szerepe, határozzák meg a politikai diskurzust, gyártsák le a politikai diskurzust, és ebben a relációban, ebben a komplexitásban mutatkozzon meg a politikai diskurzus, menjen végbe, hanem a nyelv átsolja meg a politikai kérdéseket, a politikai témákat. És az, ami kiderült ezzel a kegyelmi üggyel, az látott napvilágot, ami a NER fennállását az elemi szinten veszélyezteti, az, hogy kiderült, hogy nincs összefüggés a nyelv és a tények között. Nem lehet nem észrevenni azt, hogy volt már egy ehhez hasonló ügy, bármiféle következmény nélkül. Kaleta Gábort hazacsempészte a titkosszolgálat, és felmentették őt a nyilvánosság, jó, nem felmentették, hanem kapott valami, nem tudom én, 300 000 forint, vagy 600 ezer forint, vagy valami ilyesmi büntetést. 19 ezer gyerekpornó felvétel volt a hivatali laptopján egy diplomatának, akit a magyar titkosszolgálat hazacsempészet, és mielőtt még a sajtó bármit is megtudott volna, már meg is kapta az ítéletét, és már el is hagyta az országot. Hát jóformán a sajtó mire értesült, mire ügy lett az egészből, már minden el lett rendezve. Már a jogállam, nem győzöm idézőjelbe tenni, már gondoskodott arról, hogy a magyar választó az legfeljebb annyit érzékeljen ebből, hogy... Hát ez a Kaleta, ez valami borzasztó, amit csinál, de ez talán nem reprezentálja az elitet. Miért nem lett a Kaleta ügynek olyan következménye, mint a Kónya ügynek? Mert nem a köztársasági elnök a Kaleta. A köztársasági elnök az a néma istenség, aki egymagában megtestesíti és a rendszer jellemét és személyiségét. És a legnépszerűbb politikusból néhány nap alatt a legelutasítottabb politikussá vált Magyarországon. Hát ilyen mikor történt? És akkor persze lehet az, hogy a Kaleta ügynél még nem esett le a tantusz. Mert a Kaleta ügy idején még nagyon-nagyon-nagyon sok pedofilozás és homoszexuálisok és pedofilok összemosása kellett, hogy még terhelje a magyar pszichét ahhoz, hogy ez meghasonláshoz vezessen. De bizony az is lehet, hogy a Kaleta ügye idején egyszerűen csak konjunktúra volt, és az emberek nem éltek rosszabbul, most meg rosszabbul élnek, és így ebben a közegben minden másképp működik, és lehet, hogy ezt kéne most már felülvizsgálni a Orbán Viktornak. A Rogáni, Habonyi kommunikáció kiválóan működik egy konjunktúra idején. Biztos, hogy megélhetési válság idején is jól működik? Biztos, hogy ennek a brutális inflációnak a közegében is ugyanígy működik ez? Lehetséges, hogy ebben a közegben ez az agresszivitás, meg ez az agymosás, ez éppen, hogy visszaüt. Nincs a dolog kipróbálva, és most már csak egy vallásos hit az, a Habonyban meg a Rogánba vetett vallásos hit az, ami a pozícióban tartja őket. Meg lehet, hogy most már konszolidálni kéne. Lehetséges, hogy ehhez a megélhetési válsághoz már a konszolidáció tartozna hozzá, de hogyan konszolidáljon Orbán Viktor egyrészt ezzel a személyiséggel, amikor képtelen a konszolidációra soha nem próbálta, és nem is tudja, hogy kell, és esze ágában nincs kipróbálni, hogy hogyan kell. Másrészt, hogyan kell konszolidálni ezzel az elittel, ezzel a kommunikációs elittel, ezekkel a megafonosokkal, ezekkel a pesti srácokkal. Hogyan kell velük konszolidálni? És hogyan kell konszolidálni úgy, hogy Orbán Viktor mára teljesen felszámolta a kapcsolatát az értelmiséggel. Kizárólag a proletariátussal kommunikál, és már nincsenek véleményformálói, csak propagandistái, meg azonosulási objektumai, amilyen mondjuk a Németh Szilárd, aki úgy készíti a velős pacalt, hogy közben lecsót önt rá. És akkor ezzel kéne konszolidálni? Hogyan kell, és erre jelenleg nincsen terv, elképzelés sincsen. Most itt két dolog együtt nem megy. Ez az agresszív, teljes, egész pályás letámadás, illetve a brutális megélhetési válság. Valamelyiket kezelni kéne, de egyikre sincsen recept, és hogyha ez mind a kettő így megy tovább teljes gázzal előre, akkor abból bukás lesz 26-ra. De elképzelés sincsen arról, hogy mi váltsa ezt. Szerintem jó ez a kérdés, amit felvesz, hogy egyáltalán lehet-e ezt a rendszert konszolidálni, vagy tudja a rendszer konszolidálni magát. Szerintem erre a kérdés, hogy elég egyértelmű, nem a válasz. Tehát ez a rendszer... Nem vagyok ebben olyan biztos. Hát jó, akkor... Jó, majd árnyalom. Az, hogy szerintem most ennek a rendszernek, imént említettem ugye a szimbolikus alkotó elemét, ez a lárpullár nyelvi világ, ami megteremti a világ tényszerűségeihez való igazodásunkat. Ennek az a belső dinamikája, hogy nem tud visszafordulni. Érted? Mit csinálnak 26-ban? Lehet a háborúnál még mélyebbre bekötni? Hát ez az. És mit csinál? Miben, hogyha a háborúnál feljebbre akarnak bekötni? De nem tudja. Az egy önmegtagadás. Mi az erősebb mondás, mint az atomháború? Nem tudsz ennél már mélyebbre menni. Feljebb menni viszont nem akarsz, mert mert akkor így illannak el a szavazók. Érted? Feljebb menni. A másik viszont a rendszernek a gazdasági működése, az a jellegi új feudalizmus, amit felépítettek, az is egy ilyen jellegzetesen a konszolidációt megakadályozó pálya, mert egész egyszerűen létrehoztak maguk körül egy olyan, hát most mondanám tőkésnek, de ez egy féltőkés rendszer, egy feudális rendszer, egy olyan elitet, ami folyamatosan szétdarabolja a gazdaságot, és egyébként az államnak a mozgásterét, és a rendszer maga a saját elitjeinek a fogjaivá válik. És ez a két dinamika fogja szerintem, és itt mondd el az ellenérveidet, 2026-ra adott esetben elhozni a rendszernek a végét, és nagyon fontos, hogy elhozza a rendszer végét, mert ugyanebből a kényszerpályából az következik, hogy 2026 után szerintem ebből már csak a kisodródás lehet. Tudom, hogy ezt a... Az Unióból és a Nyugati Szövetségből, így értem? Van. A liberális értelmiség nagyon sokszor elmondta, hogyha 18-ban, hogyha 22-ben nem váltjuk le a rendszert, akkor most már távozunk az Unióból, stb. De ezek szerintem főleg értékelvű kijelentések voltak. Most viszont, ha a gyakorlatokat nézzük, akkor azt mutatja, hogy ez egy folyamatosan szűkölő nyelvi, gazdasági és geopolitikai mozgástér. Nem 2026 után, akkor 2030 után, de ennek valószínűleg arra pályáznak, hogy ugye egybeérjen valahogy az Orbán Viktornak a permanens forradalma Brüsszellel szemben az egész világnak a permanens forradalma. Igen, és hogyha Trump nyer idén novemberben, akkor van rá esély, hogy Orbán Viktor rendszere elfogadhatóbb lesz, és esetleg időt nyer még a Nyugati Szövetségben? Hát ez egy legitimitás alap továbbra. Tehát hátráltathatja, de a kényszerpályán nem változtat szerintem. Jó, a Trump kérdésében azért van köztünk ellentét. Én azt gondolom egyébként, hogy Trump képes lesz a konszolidációra, csak ezt nagyon szépen fel fogja majd díszíteni, vagy úgy öltöztetni, hogy ez kevéssé fog látszódni, mint ahogy elfogadta egyébként az ukrajnai segélycsomagot is. Aztán próbálta úgy keretezni, hogy azért a republikánus szavazók ne pártoljanak el tőle. Én azért gondolom, hogy képes lehet a konszolidációra. Az, hogy ennek sikere lesz, abban nem vagyok biztos. Az, hogy a saját mitológiai terükben ezeket a különböző lényeket, akiket ők hoztak létre, le tudják cserélni barátságosabb, szerethetőbb kis cicákra, én ebben hiszek. A probléma itt az a számukra, hogy Magyar Péter a fideszi eszközökkel, a hideg polgárháborúnak a szításával lett egyébként sikeres. Tehát a 30%-nak az elérése, az nem tudom nyilván megmondani, hogy mekkora a részben köszönhető annak, hogy folyamatosan ezt a belső harcot próbálta tovább szítani egyébként Magyar Péter, és totálisan átvette Rogán Antalék kommunikációs eszközeit. Tehát jött valaki, és kicsavarta a kezükből a pisztolyt, és most azzal a pisztollyal lődöz rájuk. És ebben a helyzetben, ha ők a konszolidációt választják, akkor nem tudják, hogyha ez egy visszafordulás, vagy elfordulás lesz a megszokottól, az mekkora visszatetszést vált ki a rajongótáborban. Mert lehet, hogy az már olyan módon eléri egyébként a magszavazókat, hogy azt mondják, hogy nem, nekünk tényleg harcra van szükségünk, basszus. Hát 14 éven keresztül arra készítettél fel minket, hogy soha ne nyugodjunk meg, a kezünkben tartsuk mindig a puskát, bármelyik pillanatban jöhet itt az ellenség, ránk törhet, és nekünk készenlétben kell lenni, és ha ezt Magyar Péter nyújtja a mi számunkra, ezt az illúziót ő tartja fenn a mi számunkra, akkor lehet, hogy inkább hozzá fogunk húzni. De. Tehát ez a hitkérdésben azért egy nehéz történet, mert egy teljesen új rendszert kellene feltalálni a Fidesznek. Tehát nem arról van szó, hogy a meglévő rendszerben cserélgeti ki az elemeket, hanem egy új keretrendszert kellene teremtenie, ami nyilván nem 2 év alatt fog sikerülni, lehet, hogy majd csak 6 év alatt, vagy 10 év alatt fog nekik összejönni, csak közben mi lesz azokkal, akik azt mondják, hogy nem, én ezt nem vállalom, hogy arra a hitre, amire föltettem az egész életemet most tabularázza, és akkor egy egészen új egót, vagy egy személyiséget építsek fel saját magamnak, mert te nem hiszel már abban, amit elkezdtél, és akkor bocs, megyek Magyar Péterhez. Orbán Viktor eddig 2006-ból és Gyurcsányból merítette a saját identitását és legitimitását. Most, hogy Gyurcsányt leváltotta Magyar Péter, hogy a DK-t meg a csatolt pióca pártjait elsöpörte Magyar Péter, már nem a Gyurcsánnyal áll szemben Orbán Viktor, és így sokkal-sokkal nehezebb lesz. A Fidesz értelmisége, mert van ilyen. A Fidesz értelmiségi bázisa eddig úgy állt hozzá, hogy pontosan látták a Fidesznek a minden téren zajló elkurvulását. És a megtagadását annak, ami egykor volt, vagy a meghirdetett elveknek a megtagadását. De mindig úgy vetődött föl a kérdés, hogy hát, és akkor mi van? És akkor mit kéne? És akkor Gyurcsány? És ez pedig visszavezette őket a vállalhatatlanhoz. És ez tartotta fenn a Fidesz uralmát. És az a helyzet, hogy most azt kéne mondaniuk, igen, és akkor mi lesz, Magyar Péter? Ettől hogy kell visszariadni annyira, hogy visszamenekülj Orbán Viktorhoz? Az a helyzet, hogy ez már nehezen megy, és van egy másik súlyos probléma. Egy konzervatív ember, vagy egy konzervatív párt, vagy egy konzervatív erő megengedheti magának, hogy saját mondása legyen a világról, mert van egy világnézete. Csak hogy ez a rendszer nem konzervatív, csak azt hazudja magáról. Ez a rendszer minden ízében reakciós. A reakciós szellem, ami áthatja minden ízében ezt a rendszert, az nem engedhet meg magának saját mondást, mert nincs saját mondása, valaminek a tagadására épül, ez egy rezisztens identitás. A liberális mainstream tagadására épül a reakciós szellemiség. Na most a helyzet az, hogy egy reakciós szellemiséggel, egy tagadás narratívával, egy tagadás attitűddel és egy tagadási szellemmel nem lehet konszolidálni. Az nem képes a konszolidációra. Ez is egy nagyon súlyos probléma. Most két év alatt egy új taktikai identitást kéne fölnöveszteni? Hát ez hogy kell? Igen. A Magyarországon miért ilyen liberális az abortusz szabályozás? Mert tudom, hogy most hozták ezt a szívhangrendeletet. Mert nem gondolnak erről se semmit. Pontosan ez a lényeg, hogy ez a rendszer úgy működik, hogy ez nyelv. Nincsenek értékek, aminek az agyagából lehetne gyúrni valami politikai identitást, úgy, ahogy az előbb a baloldalnál beszéltünk. Ez a rendszer, ez nyelv és szimbólumok összessége, amik összekapcsolnak különálló, egyébként gyakran konfliktusos érzeteket, mint a polgári budai burzsoázia és a legelesettebbek Magyarországon. És mit fed el a nyelv és a nyelv konstrukció rendszere? Mit fed el a rothadás összefüggő, hanyatlás összefüggő, identitás szédelgés és identitás hamisítás összefüggő nyomorúságát. Valójában arról van szó, hogy ha lefejtjük a nyelv által képezett hazugság konstrukciót, akkor mit találunk mögötte? Egy rothadékot találunk mögötte. Valamit, ami az identitásnak, meg a hangoztatott elveknek éppen az ellentéte, de az sem valóságos, az ellentéte sem valóságos, az is csak számítás, az is csak önelveszejtés. Hát valójában, és mivel hívja ki ezt Magyar Péter? Az egykori Fidesszel, azzal a Fidesszel, a megtagadott Fidesszel, a polgári Magyarország étoszával, az egykori régi Orbán Viktorral, nem csak ideológiailag és politikailag, hanem fellépésében. Ugye Orbán Viktor most már évtizedek óta papírból olvassa a beszédeit. Kiáll Magyar Péter egy mikrofonnal, és szabadon beszél a népéhez. Ez a réges-régi Orbán Viktor. Ez az az egykori Orbán Viktor, ami mára megsemmisült. És itt az érzetek szintjén is feltámasztja az egykori Orbán Viktort, nem pusztán a polgári Magyarország étoszával, vagy a jobb közép identitással. Uh-huh.